شاد درد از جان ما محمد یا مصطفی یا امام اللہ نبی یا رسول یا مصطفی یا امام اللہ نبی یا نبی میرے جسم جان میں جلوانما محمد سو در کھلے ہیں دل میں جب بھی کہا محمد کس طرح عذر چاہوں ہے خشک میری کھیتی ابرے عطا محمد یا مصطفی یا امام اللہ نبی یا رسول یا مصطفی یا امام اللہ نبی از درد زخم سیاں مارا چرن چو سدا از مرہم شفا درمان ما محمد ہے دل پہ زخم سیاں لیکن میں مطمئن ہوں ہے مرہم شفا میری دوا محمد یا مصطفی یا امام اللہ نبی یا رسول یا مصطفی یا امام اللہ نبی ماں طالب خدا ہے بر دین مصطفی بر درگاہ گدا ہے سلطان ما محمد مصطفیٰ ہوں اس در کا میں گدا ہوں حاجت روا محمد یا مصطفیٰ یا امام اللہ نبی یا رسول یا مصطفیٰ یا امام اللہ نبی در باغ بستانا دیگر مقام اینی باغم بسست قرآن چمن میں کہتا ہوں اے موئنی قرآن ہے میرا گلشن میری نوا محمد